Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepaslimin. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Wysoka lodówka Samsung za 2499 zł. Taniej aż o 330 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2829 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kosińska. Okres rządów Platformy był czasem zwijania państwa polskiego, mówi w najnowszym spocie PiS-u minister obrony. Szef ukraińskiej dyplomacji złoży dziś wizytę w Pradze. 100 tysięcy miłośników lotnictwa zgromadził tegoroczny Air Show w Radomiu. Okres rządów Platformy Obywatelskiej był czasem zwijania państwa polskiego, powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, dodając, że rząd Donalda Tuska pozbawiał ludzi poczucia bezpieczeństwa i skazywał ich na bezrobocie. Rządy PO-PSL osłabiały bezpieczeństwo Polski m.in. poprzez likwidowanie jednostek wojskowych, mówi w spocie Prawa i Sprawiedliwości szef MON. Samorządowcy, kombatanci i parlamentarzyści pisali do premiera Tuska i jego ministrów obrony. Są to rozpaczliwe prośby, by nie likwidować jednostek wojskowych. Dowód na to, że okres rządów PO był czasem zwijania państwa polskiego. Dochodziło do takich absurdów, że sami politycy PO prosili ministra obrony o nielikwidowanie jednostek. Politycy PO byli głusi na apele samorządowców. Platforma Obywatelska pozbawiała ludzi poczucia bezpieczeństwa i skazywała ich na bezrobocie. Minister obrony w spocie zachęca także do głosowania 4 razy nie podczas referendum. Według posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Lichockiej pytania w referendum mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości Polski. Te pytania, które zostaną zadane w referendum, są jednymi z najważniejszych, co następne ekipy rządzące będą mogły zrobić. Koniecznie trzeba iść do referendum, żeby nie można było podwyższać wieku emerytalnego, żeby nie można było wyprzedawać majątku, żeby nie można zgadzać się na przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Opozycja pracuje teraz na to, żeby zdemobilizować Polaków, żeby referendum nie było ważne, żeby gdyby, nie daj Panie Boże, kiedykolwiek przejęli władzę, żeby nie było dla nich wiążące. Referendum odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Polacy zarabiają obecnie prawie 2 razy więcej niż za rządów Donalda Tuska, podkreślił premier Mateusz Morawiecki, dodając, że aktualnie trend jest taki, że ludzie wracają z zagranicy zamiast uciekać na zachód przed biedą i bezrobociem. Szef rządu przypomniał, że za poprzedników notowano ponad 14% bezrobocie. I tutaj warto też porównać tamten poziom bezrobocia na tle innych krajów Unii Europejskiej, bo dzisiaj, pomijając Maltę, malutką Maltę, nasz poziom bezrobocia jest najniższy w całej Unii Europejskiej. A wtedy był nie tylko znacząco wyższy, doszedł do poziomu ponad 2 300 000 osób bez pracy, ale również na tle innych krajów Unii Europejskiej widać było te skutki fatalnej, nieumiejętnej, nieprofesjonalnej polityki, społecznej polityki gospodarczej naszych poprzedników, pana Tuska. Premier podkreślił, że za czasów rządów Platformy nie brakowało powiatów, w których pracy nie mogło znaleźć ponad 30% ludzi i to jest prawdziwe oblicze nędzy z czasów tych, którzy chcieliby dziś rządzić Polską, podsumował szef rządu. Według Eurostatu w Polsce obecnie jest około 3% osób bezrobotnych, a według danych GUS 5%. Szef ukraińskiej dyplomacji złoży dziś wizytę w Pradze. Dmytro Kuleba zabierze głos podczas odbywającej się w MSZ-cie dorocznej narady czeskich ambasadorów. Z Pragi Wojciech Stobba. Dmytro Kuleba spotka się następnie z szefem czeskiej dyplomacji Janem Lipawskim. Rozmowa ma dotyczyć dalszego wsparcia Pragi dla Kijowa, sytuacji ukraińskich uchodźców w Czechach oraz dzieci uprowadzonych z Ukrainy przez rosyjskich okupantów. Ministrowie omówią postęp przygotowań do forum dla Ukrainy, a także szczytu Platformy Krymskiej, który ma odbyć się w październiku w Czechach na poziomie przewodniczących parlamentów. Jak przewidują czeskie media, Dmytro Kuleba nie uniknie pytań w sprawie ukraińskiego ambasadora. Choć Czechy należą do państw wspierających Ukrainę w znacznym stopniu, stanowisko ambasadora w Pradze pozostaje nieobsadzone po opuszczeniu rok temu placówki przez Jevhena Perebyjnisa, który na Ukrainie objął funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Ponad 100 tysięcy widzów podziwiało podniebne akrobacje pilotów z całego świata podczas tegorocznego Air Show w Radomiu. Największe wrażenie na publiczność robiły pokazy samolotów wojskowych F-16 i FA-50. Naprawdę bardzo fajne wydarzenie, jest na co popatrzeć, naprawdę polecam każdemu. Wszystko nam się podoba, tak naprawdę byliśmy kiedyś na Air Show podczas poprzednich edycji, ale no ta bije na głowę te poprzednie. Naprawdę dzieciaki mają okazję pooglądać bardzo, bardzo fajne widowisko. Oby tak dalej. Bardzo mi się podoba, jestem pod wrażeniem. Najbardziej mi się te głośne podobały, a tak naprawdę to wszystkie. Wydarzenie jest niesamowite jak za każdym razem i na pewno jeszcze tu wrócimy. Pokazy dynamiczne jednak robią największe wrażenie. Odrzutowce oczywiście, myśliwce. Słynne pokazy lotnicze wróciły do Radomia po 5 latach przerwy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu dzisiaj pogodniej bez opadów. Na zachodzie i południu więcej chmur i tutaj przelotny deszcz. Na termometrach od 17 stopni na południowym zachodzie, 21 na Pomorzu Zachodnim, do nawet 31 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Kończy się sierpień, uczniowie, ale i przedszkolaki za moment będą uczestniczyć w zajęciach. Rozmawialiśmy o pierwszym dniu w przedszkolu i o tym, jak się do niego przygotować. Ponad pół wieku temu sam byłem przedszkolakiem. Ja wiem, że się zupełnie inaczej w tej chwili traktuje dzieci i tak dalej, są bardziej pod kloszem, ale była sytuacja, że ja musiałem z mamą o godzinie 6 rano wychodzić do przedszkola. Spędzałem tam 9 godzin, bo mama musiała potem z pracy wrócić, odebrać mnie. I jakoś po prostu praktycznie od początku tak było, że nie było tak, że ja się tam 2-3 godziny musiałem aklimatyzować. Człowieka od razu wrzucano na głęboką wodę. Skok na głęboką wodę to jedno, ale jak mówiła pani psycholog, często lęk potęgują rodzice i tutaj trzeba zająć się swoimi emocjami. Że jak mam moją córeczkę pierwszego dnia do przedszkola, najpierw ją z mężem przygotowywaliśmy, że pójdzie do takiego miejsca, że tam będą inne dzieci, że będzie tak ładnie i wszyscy się z nią będą bawili i będą dla niej mili. No i oczywiście ja poszłam do pracy, mąż poszedł do pracy, no i po południu, po obiadku poszliśmy po córkę, kupiliśmy jej prezent za to, że była taka dzielna, no i potem idziemy sobie do domu. Na co ona nam mówi, o, jak to dobrze, że już mamy to przedszkole za sobą. Jeden dzień wystarczy. 2 2 i 7 3, jeśli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego także. Na zegarze 8 minut po godzinie 8, to pora na Trójkę. program Trzeci Polskiego Radia. Powiedz mi, Mamy dzień lotnictwa. Wczoraj Air Show w Radomiu. Największy samolot na świecie ma już za sobą, proszę Państwa, rekord świata i otwarcie zupełnie nowej epoki w lotnictwie. Jego masa startowa wynosi ponad 589 ton, długość to 72 metry, a rozpiętość skrzydeł to 117 metrów. Przewyższa pod tym względem nawet największe samoloty komercyjne, takie jak Airbus A380, a chodzi o Stratolaunch ROK, który jest statkiem matką i został zaprojektowany do przenoszenia rakiet i pojazdów. Wygląda jak dwa połączone ze sobą wielkie samoloty. Kilka miesięcy temu Stratolaunch ROK pomyślnie ukończył swoją pierwszą próbę zrzutu, która sprawdzała zdolność samolotu do separacji autonomicznej rakiety nośnej w powietrzu na pustyni Mojave. Cytowany przez space.com prezes Stratolaunch Zachary Krevor zadeklarował, że ROK wykona swój pierwszy lot hipersoniczny późną jesienią tego roku. To będzie rewolucja w lotnictwie. Dlaczego? Prędkość hipersoniczna występuje wtedy, gdy obiekt jest w stanie poruszać się ponad pięciokrotnie szybciej niż wynosi prędkość dźwięku, czyli dzięki tej rewolucji lot z Nowego Jorku do Pekinu może trwać zaledwie godzinę. Dziś ten lot zabiera około 15 godzin. Zapowiada się ciekawie, a u nas za kilka minut sprawy stricte ziemskie, między innymi o tym, jak wygląda sytuacja drogowa w poniedziałek o poranku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Nowy spot można obejrzeć na profilach Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Ukraińska armia na południowym odcinku frontu przesunęła swoje pozycje o kilka kilometrów. Po ubiegłotygodniowym wyzwoleniu Robotynego w obwodzie zaporowskim starają się przesuwać swoje pozycje w głąb terytorium wroga. Zaciekłe walki toczą się także na wschodzie. Rosjanie próbują bezskutecznie przełamać ukraińską obronę w kierunku Kupiańska i Łymanu. Huragan Popea gwałtownie pozbawił Włochów upalnego lata. Po tygodniach rekordowych upałów pogoda gwałtownie się pogorszyła. W najbliższych dniach temperatura spadnie nawet o 15 stopni. Najpierw pod działaniem Popei znalazła się północ kraju. W niedzielę gwałtowne burze i ulewy przeszły nad Lombardią i Ligurią. Od dziś złe warunki pogodowe dotkną centrum i południe Włoch. Najbardziej zagrożone są regiony Piemont, Trydent, Wenecja Euganejska, Toskania i słoneczne Latium. Pełen serwis o 9. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Niemki pokonane, teraz na drodze polskich siatkarek staną Turczynki. Biało-czerwone awansowały wczoraj do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Wygrały w Brukseli z Niemkami 3-0 w setach do 22, 20 i 24. Zwycięstwo na papierze przekonujące, ale nie przyszło łatwo, o czym mówi przyjmująca Martyna Łukasik. Przede wszystkim zdawałyśmy sobie sprawę, że to będzie ciężkie spotkanie i takie też było. Od początku dużo złotów i upadków, ale całe szczęście, że udało nam się wygrać ten mecz. W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Turczynki, czyli liderki światowego rankingu. Mecz w środę. W Budapeszcie zakończyły się wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Ostatni dzień przyniósł reprezentacji Polski 9. miejsce oszczepnika Dawida Wegnera i 6. miejsce sztafety 4x400 metrów pań. Dorobek medalowy biało-czerwonych liczy więc 2 srebrne krążki, tylko 2, bo tak mało zdobyczy medalowych nie było od 2011 roku. No w takim jesteśmy miejscu na rok do igrzysk. Mam nadzieję, że to będzie taki sezon, który da nam wiele nauki i pozwoli lepiej wejść w ten następny sezon. Pozwoli się czasami wyleczyć, czasami pozmieniać trening i wejść silniejszym w sezon olimpijski. Mówił wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski. Wspomniane igrzyska w Paryżu odbędą się w lipcu i sierpniu przyszłego roku. A już dziś w Nowym Jorku rozpocznie się wielkoszlemowy tenisowy US Open. Już pierwszego dnia na kortach zaprezentują się 3 polskie singlistki, w tym rozstawiona z jedynką Iga Świątek. Liderka rankingu WTA zmierzy się ze Szwedką Rebeką Peterson. Oprócz tego Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Emmą Navarro, a Magdalinet z Aleksandrą Sasnowicz. Wszystkie te spotkania zostaną rozegrane późnym popołudniem i wieczorem czasu polskiego. Jutro w pierwszej rundzie singla mężczyzn wystąpi Hubert Hurkacz. Dzisiaj więcej słońca we wschodniej połowie kraju, na zachodzie i na południu więcej chmur i przelotny deszcz. Najchłodniej dzisiaj na krańcach południowo-zachodnich, tutaj około 17 stopni, w centrum około 25, najcieplej na Podkarpaciu, tam 31. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Mieszkam gdzieś, przenosi, chowam się, wypadam. No i nasz telefon się rozdzwonił w sprawie pierwszego dnia w przedszkolu. Sceptyków, proszę Państwa, nie brakuje. Sceptyków, jeśli chodzi o to, o czym mówiła pani psycholog. Wydaje mi się, że to wszystko jest wyolbrzymiane, bo proszę zauważyć, że dzisiaj kompletnie wszystko. Czy dziecko idzie do przedszkola, czy dziecko idzie do pierwszej klasy, to zaraz musi być armia ludzi skupionych wokół dziecka. Kiedyś to wszystko wynikało z marszu. Ale pytanie, czy kiedyś było lepiej, czy nauczyliśmy się zarządzać naszymi emocjami, to pytanie pozostaje otwarte. 2 2 7 3. Thank you. dzisiaj o pierwszej wizycie w przedszkolu, no, która już za kilka dni. Wszystko może pójść dobrze, ale mogą także pojawić się problemy. Słuchacz jakiś czas temu mówił o tym, że kiedyś nikt się tym nie przejmował. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Pytanie, czy kiedyś powinniśmy porównywać z dziś 2 2 i 7 3? Tylko jest jedna rzecz, ilość bodźców. Mam 3 córki. Kiedyś myślałem jak ten pan, który dzwonił, ale no, córki już są teraz duże, 16 lat najmłodsza, natomiast ilość bodźców, jakie dzieci dostawały lat temu 20, a tego, co jest teraz, to jest nieporównywalnie więcej. Pani psycholog mówiła także o tym, że warto rozmawiać z dzieckiem przed pierwszą wizytą w przedszkolu i przygotować się jakoś na tę nową sytuację. No i trwają takie rozmowy w wielu domach. Przy dzisiejszym temacie przypomina mi się, jak z żoną chcieliśmy oczywiście złagodzić stres synowi przed pierwszym zaprowadzeniem do przedszkola. Już od jakiegoś czasu żeśmy prowadzili PR i mówimy synowi, że tam jest fajnie, bo różne gry się gra. A on się pyta, a co to są gry się? Proszę Państwa, dziękujemy za dzisiejszy program, bo nasz czas już się skończył. Olga Szućko, Radek Bielewski, Bartek Bielecki, Piotr Firan, do usłyszenia. My słyszymy się jutro, a teraz już poranna rozmowa. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych jest naszym gościem. Dzień dobry. Panie ministrze, w ostatnich dniach miało miejsce kilka zdarzeń dezorganizujących pracę kolei. Chodzi o nielegalne użycie sygnałów radio stop zatrzymujących pociągi. Sprawę bada między innymi ABW. Są osoby zatrzymane, ale czy one są zatrzymane w związku ze zdarzeniem w Białymstoku, czy w całej Polsce? Bo to było też w Gdyni i w Zachodniopomorskim. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rzeczywiście podjęła tutaj działania związane z tymi incydentami. Celem tych działań jest sprawdzenie nie tylko kto za tym stoi, ale też jaka jest natura tych działań. W tej chwili mówimy o 2 osobach zatrzymanych. Podlaska Policja takich zatrzymań dokonała, ale musimy sprawdzić co dokładnie te osoby zrobiły, który sygnał zidentyfikowany w tym systemie, sygnał nieautoryzowany został nadany przez te konkretne osoby i też czyli dlaczego. Czyli badanie jest na dość wczesnym etapie. Mówimy wciąż na rozpoznawaniu tego tematu. Nie mamy wszystkich informacji jeszcze zgromadzonych. Tutaj potrzebna jest pewna cierpliwość i spokój. My oczywiście jako służby specjalne tego typu historie będziemy również wyjaśniać. Natomiast nie jest to zdarzenie, której byłoby jakimś precedensem, o czym warto wspomnieć, bo ten w przeszłości ten system był już wykorzystywany, czy były raportowane pewne zdarzenia. Ale kiedy w przeszłości? Jeszcze przed wojną na Ukrainie? Tak, jest to system, w którym incydenty się zdarzają, dlatego też trzeba spokojnie na to patrzeć, nie siać żadnej paniki. Czy to nie jest dobry system? Czy zawsze się zdarzają incydenty w najlepszym systemie? W każdym systemie mogą się zdarzyć incydenty. Każdy system, nawet najlepiej zabezpieczony, da się zhakować. Także tutaj nie jest to kwestia jakiejś zero-jedynkowa. Te zdarzenia na pewno muszą również być analizowane przez gestora tego systemu, który musi sprawdzić, czy jest to jakaś przyczyna do tego, żeby coś na nowo zbudować czy zmienić. Tutaj nie chcę wchodzić, bo za wcześnie na tego typu tematy, natomiast na pewno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musi się w tej chwili włączać w badanie tego typu rzeczy, ale to nie jest przesądzone, że mówimy o jakiejś makiawelicznej operacji, za którą stoi obce państwo. Czyli zdarzenia mogą, ale nie muszą mieć związek z siatką szpiegów, której członkowie byli stopniowo zatrzymywani w ostatnim czasie, a właśnie działali, że tak powiem, na kolei, mieli za zadanie wykolejanie pociągów, do czego nie doszło, pociągów z transportami do Ukrainy. Rzeczywiście taka siatka została zidentyfikowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 16 osób już usłyszało zarzuty i to śledztwo się toczy, bo sprawa jest, wymaga ciągłej aktywności ze strony ABW. Natomiast na razie czyli nie mamy żadnych... Czyli to nie jest tak, że wszyscy zostali zatrzymani i nie ma siatki, tylko tego jeszcze nie wiadomo. To jest siatka, która jest widoczna, próba odtwarzania, próba werbunku nowych osób. Ten modus operandi jest nam znany, ale to nie jest tak, że możemy spać spokojnie, bo wszystkich już wyłapaliśmy i nic się nie dzieje. No niestety jesteśmy w takim miejscu, że służby kontrwywiadowcze muszą na bardzo wysokim poziomie aktywności w tej chwili pracować. Panie ministrze, przed nieuprawnionym nadaniem, nieuprawnionym i nielegalnym nadaniem sygnałów Radio Stop na kolei doszło też do różnych innych zdarzeń, do zderzenia koparki z Intercity, czy do skierowania pociągu na niewłaściwy tor. Czy to też jest badane? Oczywiście w tej chwili wiele incydentów czy zdarzeń może wynikać z pewnych operacji chociażby rosyjskich służb specjalnych, dlatego takich rzeczy nie możemy bagatelizować i jeżeli takie zdarzenia się mają miejsce, szczególnie seriami, to oczywiście jest to temat również do sprawdzenia. Natomiast nie chciałbym znowu siać paniki. Różne rzeczy na kolei się dzieją od dawien dawna. Tutaj mamy zdarzenia, które pojedynczo muszą być wyjaśniane przez specjalistyczne komisje badające tego typu wypadki. Oczywiście te hipotezy w związku z aktualną sytuacją w Europie musimy również wykluczać. Mówię o celowej ingerencji i destabilizacji państwa polskiego. Natomiast musimy chłodno i patrzeć na to i nie wyciągać wniosków pochopnie. Właśnie pan powiedział, że zdarzają się od lat takie zdarzenia, od długiego czasu. I tutaj politycy opozycji, niektórzy mówią, że dlatego dochodzi do tych zdarzeń na kolei teraz, no, że tam jest wiele zaniedbań, że kolej to jest takie pochyłe drzewo, na które skacze koza i stąd kolej jest atakowana. Co pan na to? No, jesteśmy w takim momencie politycznym, gdzie wszystko może być włączone w pewien spór kampanijno-wyborczy. Ja nie chciałbym w to wchodzić, bo to nie są moje klimaty, mówiąc bardzo kolokwialnie. Na pewno my, jako osoby odpowiedzialne za służby specjalne, podchodzimy spokojnie do tego typu zdarzeń. Musimy oczywiście sprawdzać, co się dzieje. Nie można żadnego incydentu bagatelizować, ale też nie przesądzamy, co za nim stoi. Naturą sporu politycznego i tego momentu, w którym jesteśmy, jest to, że wszystko będzie w tej chwili interpretowane na potrzeby kampanii wyborczej, ale to, jak wspominałem, nie chciałbym się w to włączyć. Panie ministrze, zwiększa się liczba zakażeń bakterią Legionella, już nie tylko Rzeszów, gdzie zmarło 8 osób, ale także pojawiła się w Lubelskim i w Małopolsce. Niektórzy uważali, że badanie tej sprawy przez ABW to jest takie działanie nadmiarowe. Czy do tej pory coś udało się ustalić, wykluczyć? Ja się zgadzam, że tutaj badanie i włączenie się w to ze strony ABW jest pewnym działaniem nadmiarowym, bo właśnie chodzi o to, żeby w sposób jednoznaczny sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z jakimś celowym działaniem. Wspominałem już o tym i chciałem jeszcze raz podkreślić, że jest to działanie ponadstandardowe. Tu mamy sytuację, w której musimy wykluczać pewne hipotezy dotyczące celowego działania. Na razie nie ma żadnych sygnałów, żeby to było coś, co wykracza poza w pewien sposób normalne, naturalne rozchodzenie się zakażeń, ale Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego również w ten temat musi wejść, żeby sprawdzić, czy nie mamy do czynienia. Bo niektórzy uważają, że Agencja Bezpieczeństwa Zewnętrznego tylko bada właśnie takie zagrożenia z zewnątrz, ale jeśli to jest bezpieczeństwo wewnętrzne, to czasem się zdarza, że bada też sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa obywateli, a nie mają nic wspólnego. Oczywiście tutaj rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w każdej sprawie jest dosyć specyficzna, bo ona musi sprawdzać, czy za jakimś zdarzeniem stoi pewien celowy plan destabilizowania polskiego państwa. Tutaj nie mówimy... Może być to też destabilizacja wewnętrzna. Może być, oczywiście chodzi o każde celowe działanie, które ma na celu zdestabilizowanie polskiego państwa i zagrożenie jego funkcjonalności. Jeżeli by te zakażenia były częścią jakiegoś celowego planu, który ktoś realizuje, no to oczywiście jest to temat dla ABW, ale na razie nie ma żadnych twardych przesłanek, żeby to w ten sposób interpretować. Rolą agencji jest sprawdzanie takich historii. Znamy przykłady bioterroryzmu na świecie i to oczywiście nie jest coś, co można z gruntu wykluczać, ale to trzeba sprawdzać na spokojnie. Jeżeli będą jakieś przesłanki, żeby o tym mówić, to ABW na pewno w to bardzo mocno wejdzie. Moskwa oficjalnie potwierdziła śmierć Prigożyna i Utkina. Zakończono badania genetyki molekularnej i na podstawie ich wyników, ja tu czytam komunikat, ustalono tożsamość wszystkich 10 zabitych. Odpowiadają one liście zawartej w karcie lotu. Co to dla nas oznacza? Czy to jakoś zmienia sposób ochrony polskiej granicy? Czy w tej chwili ci Wagnerowcy, którzy nam się wydawali tacy groźni na Białorusi, będą mniej groźni, a może wręcz przeciwnie, a może troszkę na wszelki wypadek tych Wagnerowców może nie demonizujemy, ale za bardzo oni urośli w naszych oczach, a tak naprawdę oni w stosunku do Polski mogą nie tak dużo. Oczywiście, no jeżeli popatrzymy sobie na potencjał polskiej armii i Wagnerowców, którzy są na Białorusi, to tu nie ma dwóch zdań, że polskie wojsko starłoby w proch tego typu grupki czy oddziały, które pojawiły się na Białorusi, ale my ostrzegaliśmy przede wszystkim przed tą sytuacją w związku z pewnymi operacjami hybrydowymi, które już nie są tak jednoznaczne i mogą być również udziałem Wagnerowców i to się nie zmienia w tej krótkiej perspektywie. Mogą być udziałem, ale czy są informacje, że były udziałem? Że będą udziałem? Na razie takich twardych informacji nie mamy. Mamy wszystkie te działania, które są prowadzone przez polski wywiad, wskazują dokładnie, gdzie Wagnerowcy są i co do tej pory robili. Oni zajmowali się głównie szkoleniami, zajmowali się również robieniem pewnych działań propagandowych, czy byli wykorzystani do działań propagandowych przeciwko Polsce. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, to jest ewidentna próba przejęcia z jednej strony części Wagnerowców, włączenia ich do armii rosyjskiej, przejęcia prawdopodobnie pewnych misji, które oni realizują w Afryce. No właśnie, mają składać przysięgę na flagę rosyjską. Tak, tutaj można się spodziewać, że Wagnerowcy zostaną de facto rozdzieleni na kilka osobnych grup. Część tych aktywów na pewno przejmie jakaś inna formacja najemna, bądź też zostanie wyznaczony jakiś nowy dowódca przez Kreml. Natomiast sytuacja, która jest w tej chwili na naszej granicy i te zagrożenia nie maleją. Wiemy, że po śmierci Prigożyna, bo już trzeba o tym mówić w ten sposób, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że Wagnerowcy jeszcze mocniej mogą działać w szarej strefie. Oni zostali pozbawieni dowództwa, które miało bezpośrednie połączenie z Kremlem. W tej chwili mogą być wykorzystywani w taki sposób, który pozwoli Łukaszence i Putinowi się od nich odciąć, bo jest to już w tej chwili, mówiąc językiem propagandy, grupa najemników niepowiązanych z nikim, a zatem zagrożenia na naszej granicy w tej chwili nie maleją i wyzwania też nie maleją. A propos odciąć, to pan się już odciął od kampanii wyborczej, ale zapytam o treść spotu, najnowszego spotu Prawa i Sprawiedliwości, bo on dotyczy bezpieczeństwa i rozformowania pewnych jednostek wojskowych. Czy to teraz jeszcze ma znaczenie, kiedy polska armia odbudowuje swoją potęgę? Czy warto teraz o tym mówić? Wydaje mi się, że jest to pomysł na przypomnienie, gdzie w tej chwili leży jakby najważniejsze centrum działań rządu, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo, bardzo mocno koncentruje się na tematach bezpieczeństwa. Tutaj wzmacnianie armii jest tego oczywiście sygnałem, ale też jest po prostu odpowiedzią na pewne wyzwania, przed którymi stoimy. To jest decyzja sztabu wyborczego, które tematy chce podejmować. Czy mojego punktu widzenia. Czy to ma teraz znaczenie? Ma znaczenie, żebyśmy też analizowali to, co działo się w przeszłości, żebyśmy widzieli, że rząd poprzedni podejmował decyzje, które po prostu były wadliwe i szkodliwe, które teraz trzeba nadrabiać. Gdyby polskie jednostki wojskowe na wschodzie były przez cały czas utrzymywane, to na pewno łatwiej byłoby odbudowywać ten potencjał obronny Polski na wschodniej części Polski. I jeszcze pytanie z prośbą o zwięzłą odpowiedź, bo czas nam się kończy, o rosyjską propagandę. propagandę, o rosyjskie fake newsy. Kto uwierzy w to, że Polska chce odebrać, czy też zabrać zachodnią Ukrainę i zaatakować Białoruś? Dla kogo jest ta, za przeproszeniem, gadka? Z jednej strony dla samych Rosjan, z drugiej strony dla ewentualnie osób chociażby na okupowanych terenach Ukrainy, ale duża część tego typu absurdów ma trafić do pewnych środowisk prorosyjskich na Zachodzie. Ma być również formą zmanipulowania obrazem świata. A to jest tak absurdalne, że ja sobie nie wyobrażam, żeby to miało do pewnych środowisk na Zachodzie. To chyba jakichś takich grupek ekstremalnych. Jeżeli się spojrzy chociażby na kilku emerytowanych generałów amerykańskiej armii, to jest przykład być może szokujący dla wielu osób, ale oni też tym językiem mówią, są bardzo aktywni w ostatnich tygodniach, więc gdzieś zawsze chociaż pojedyncze jednostki tę propagandę podejmują i prowadzą dalej, a już na przykład ta propaganda ma bardzo złe skutki w Afryce, w Ameryce Południowej, tam gdzie ta kontra ze strony Zachodu czasem jest zbyt słaba, gdzie Rosjanie mają monopol informacyjny. Dziękuję bardzo. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej i zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, był naszym gościem, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 28 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do zamieszkania.